Mlad študent je dekle ljubil, ljubil jo je 7 let. Mlad molito ji je pisal, da jo bo gotovo vzil. Svoji mali